yen pancen kuwi gelem sabiyantupun kakang mbok aja nggugu karepmu dhewe. Kados pundi? Aturing Petruk maling wis teka, bareng tak tiliki kedaton jebul Dewi Surti kanthi wis digawa dening Duratmaka. Kepiye Permadi? Niyata laruta saking Gedha Sang Guru kula. Yamatasa Sang Sri. Kakang Mas piye? Sampun minanggih papaning Duratmaka. Lho, kok ketemu? Kepiye caramu? Kula mata aji penggandan. Ana ngendi pernah ing maling aguna? Wonten dasaring samudra menika wonten negarinipun. Weh, ana dasaring samudra? Kula nuwun inggih. Lah banjur kepiye carane bakal mbalekake? Kula ingkang sagah minangkani mungguh kepareng kula dherekaken mangke kula ingkang badhe miyak warih anjoging negari sak dasaring samudra. Ayo, aku ngetut mburiku ya Permadi. Ingkang ana jroning Taman Sari Negari Tirta Kedhasar. Menika ta warnane Dewi Erowati ingkang dahat nawung Sungkawa. Sungkawane nggalih lamun ta kelampahan kagarwa dening Sang Kartapiyaga. Kang dinanti mung ingkang rayi Dewi Surti kanthi kang wis dinobataken dhateng Sang Kartapiyaga. Manteng panyiptaning Dewi Erowati kateman lebdhaing karya Sang Kartapiyaga sigra prapta kanthi hangaturaken Dewi Surti kanthi